Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek 17 kwietnia, minęła 14. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Na Śląsku 133 zachorowania na koronawirusa, potwierdzone dzisiaj przed południem. Większość z ośrodków w Bytomiu i Czernichowie. W ciągu miesiąca w zakładach przywięziennych wyprodukowano 1 000 000 maseczek ochronnych, mówi o tym minister sprawiedliwości. Chińskie władze podwyższyły statystyki ofiar koronawirusa w Wuhan. 133 nowe przypadki zachorowania na koronawirusa potwierdzono na Śląsku. To dzisiaj najwięcej w skali kraju. Po 10:00 Ministerstwo Zdrowia podało najnowsze informacje. W Polsce w sumie zachorowało 8214 osób, a zmarło 318. O sytuacji na Śląsku opowie Agnieszka Loch. Jak poinformował rzecznik resortu Wojciech Andrusiewicz, ponad 100 osób spośród zakażonych to podopieczni Domu Pomocy Społecznej w Bytomiu i ośrodka dla przewlekle chorych w Czernichowie. Dodał, że osoby te przebywają obecnie w izolacji, a Ministerstwo Zdrowia przekazało zalecenia dotyczące tego, jak zajmować się pacjentami. To już nie jest kwarantanna, tylko w tej chwili to już jest izolacja. Jeżeli stan tych osób będzie się pogarszał, to oczywiście jest obowiązek hospitalizacji, przewiezienia do szpitala. Jak mówiła rzeczniczka Urzędu Miasta w Bytomiu, Małgorzata Węgiel-Wnuk, kolejni mieszkańcy DPS-u w tym mieście czekają na wyniki testu. Jeżeli otrzymamy te wyniki, podejmiemy decyzję, w jaki sposób oddzielić osoby zdrowe od osób chorych, to dla nas jest kluczowe. Według raportu służb wojewody śląskiego 6 osób wyzdrowiało. Więźniowie pomogli w produkcji maseczek. O rezultatach akcji Praca dla Więźniów powiedział minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Te działania i funkcjonowanie przewięziennych zakładów pracy, które w ciągu tego miesiąca przyniosły już 1 000 000 maseczek ochronnych, tysiące kombinezonów i innych jeszcze materiałów, które produkują więźniowie na użytek miejsc największej potrzeby związanej z zwalczaniem tego niebezpiecznego wirusa, pokazują, że ta akcja i budowany program Praca dla Więźniów miał głęboki sens. W produkcję środków ochronnych jest zaangażowanych 80 ośrodków penitencjarnych. To, co zostanie wyprodukowane, trafia do szpitali, ale także do innych służb, które są zaangażowane w walkę z epidemią koronawirusa. Chińskie władze podwyższają statystyki ofiar koronawirusa w Wuhan. Według najnowszych danych jest to prawie połowę więcej osób, które zmarły. Pekin tłumaczy, że korektę wymusiły problemy z klasyfikacją chorych w najtrudniejszym okresie epidemii. Więcej informacji ma nasz korespondent Tomasz Sajewicz. Do dotychczasowych statystyk zmarłych z powodu zachorowania na COVID-19 w Wuhan dodano 1290 przypadków. Zwiększyły się też jednak nieznacznie, bo 325 przypadków statystyki zakażeń koronawirusem. Według obecnie obowiązujących danych w Wuhan patogenem zakaziło się 50 333 osoby. Chińskie władze przekonują, że korekty wprowadzono ze względu na trudność w klasyfikacji zachorowań w szczytowej fazie epidemii. Tymczasem korekta danych wzbudziła dalsze zastrzeżenia części naukowców do wiarygodności danych epidemiologicznych podawanych przez chińskie władze. Chiny nie wliczają do statystyk m.in. zakażonych koronawirusem z pozytywnym wynikiem testu, jednakże bez objawów choroby. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. Studenci Uniwersytetu Jagiellońskiego przekonują, żeby w czasie epidemii nie wychodzić z domu. W ramach akcji hashtag Student w domu nagrywają krótkie filmiki, które publikują w sieci. Dzielą się w nich swoimi refleksjami, opowiada Paweł Kozakiewicz z uczelni opiekun projektu. Najpiękniejsze w tym projekcie jest to, że jest to rzeczywiście inicjatywa wynikająca z potrzeby studentów. To oni wpadli na ten pomysł, to oni pokazali, co chcieliby zrobić i zjednoczyć się z innymi studentami w trudnym, paradoksalnie dla nich bardzo trudnym czasie, kiedy nie mogą się spotykać, nie mogą brać udziału w normalnych zajęciach. Chcę znowu zwiedzać świat. Chcę znowu widzieć uśmiechających się ludzi na ulicach. Chcę, by świat znowu tętnił życiem. Chcę móc znów wychodzić na spacery. Do akcji może się przyłączyć każdy. Trzeba tylko zamieścić swój film w mediach społecznościowych z hashtagiem Student w domu. Premiera płyty Męskie Granie 2019 dogrywka to już dzisiaj. Na wydanym przez Agencję Muzyczną Polskiego Radia albumie jest 15 niepublikowanych wcześniej piosenek z ubiegłorocznej trasy koncertowej Męskie Granie, mówi dziennikarz muzyczny Trójki Piotr Stelmach.

To był fragment kolejnego uzależnienia. Uwielbiam tę bluesiastą płytę Stonesów i z tej płyty Just Your Fun. Uwaga! Zachowaj bezpieczną odległość z osobą, z którą rozmawiasz twarzą w twarz, która kaszle, kicha lub ma gorączkę. Minimalna przestrzeń dzieląca wynosi 2 metry. Więcej informacji na stronie gis.gov.pl. Take her for granted. She has a hard time. Don't misunderstand her. A plague on her mind. Treat her so tenderly. Sensitive Kind. To był J.J. Cale. I teraz jeszcze jedno wspomnienie koncertowe, przy czym utwór będzie płytowy. Koncertowe, dlatego że oni przyjechali kiedyś do studia imienia Agnieszki Osieckiej. Zespół nazywa się Olora. Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś odwiedzą nasze studio, bo wydawało mi się, że wtedy, kiedy byli, jakoś tak za szybko przemknęli przez Myśliwiecką 357. Kochani, dbajcie o siebie. Zostańcie w domu. Słuchajcie muzyki, którą kochacie. Zostańcie w domu z Trójką. Pozdrawiam was gorąco. Renata Przemek. Dziękuję, Renato. Wszystkiego dobrego, dużo zdrowia. A jeśli chodzi o muzykę, to u nas teraz In Excess. Dark of night, those small hours,